آتی ہے بس وہ کسی سے لیں گے اور ایسے کر اور پھر آنکھ بند کر دے یا تو بند ہی ہو جائے گی اور یا کھل ہی جائے گی وہ کیا ارے اس کو زہر کرتی ہوں اور ایسا ہی گجراتی کو کھلا دیجیے نہیں گجراتی کو نہیں کھلاؤں گا تجھی کو کھلاؤں گا چلیے بتا رہا کیا کھلا دیجیے کسی تو ہر دیش میں پھر کیا کہتے لیکن بچوں آج کل کا مان کہیں قصہ کبھی نہیں پیش آیا صرف اتار پر بہنوں نے کہا تو کہاں اتار پر تھا ہمارے ساتھ نہیں ہوا ایک بھائی تھا سب بہنیں تھی بیچائی بس ملا کے گھر میں زہر تالیاں دروازہ ایک سال نے مجھ سے بتایا کہ جو لوگ زہر کھا کے مرتے ہیں مرنے سے پہلے بہتوں نے کہا ہم نے کھا لی آپ لوگ نہ کھائیں جو اس میں تکلیف ہوتی ہے وہ بیان سے باہر سمجھ میں آئے آسانی سے تھوڑے زہر کھا کے جان نکلتی ہے بڑی مشکلوں سے نکلتی ہے باغ پر سر یہ شروع نہ کر سکتے کیا کرتے حضور نے اس کرنے کے بعد سے یسر کے اختیار کرنے اور عسر سے پرہیز کرنے پر تنبیہ کی ہے یسر اخلاق محمودہ مندوبہ میں سے اور اس اخلاق ناپسندیدہ ان سے کہیں پڑھ پڑھتے ہمارے سے مراد امور دنیا میں سے تو ہم رہے اس لیے دنیا کی عمر میں قسم کا استعمال ہوتا ہے اور آخرت کی امور میں اس کا اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے اس میں کا کوئی استعمال بھی نہیں کتاب سلاد میں حدیث آئی ہے اس سے معلوم ہوتا نماز نہیں چھوڑی اندازہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو نماز ہی میں رہے اور گھوڑی کو پکڑ لائے لیکن جب بار بار اس نے منازعات کی تو پھر نماز توڑ کر چلیے خواہش مراد ہوگی یعنی لوگوں سے ملنے جلنے میں انشراح بشاشت کو محفوظ رکھنا چاہیے لیکن ایسی انبساط نہ ہو ایسا انبساط اور ایسی بشاشت نہ ہو کہ آدمی اپنے دین کو مجروح کر لے اسی لیے آگے ابن مسعود کا قول لائے تھے لوگوں سے میل جول رکھو لیکن اپنے دین کو مجروح نہ کرو، یعنی ایسی باتیں نہ کرو جو شریعت میں مضمون، ایسا کام نہ کرو جس کی شریعت میں اجازت نہ شریعت عیال کے ساتھ دل لگی و مزاح کرنا جائز، اس سے منتقلی خوش ہوتا ہے. یہاں بھی وہی بات مجبور رکھی جائے گی جس کی طرف ابن مسعود نے توجہ دلائی، یعنی ایسا کوئی قول و فعل اختیار نہ کیا جائے جو شریعت کی روح سے مکروہ ناپسندیدہ یا ممنوع. چلو اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر والوں سے میل جول رکھتے اور بے تکلفی رکھتے تھے. چلیے میرے چھوٹے بھائی سے کہتے یا آبا عمر ما قال ابو عمر نغیر کیا تھی؟ نغیر تصغیر نور کی، نور و نغیر بات کو کہتے ہیں، اس سے بلبل مراد، بات کہتے ہیں چڑیوں کے بچے مراد، بات کہتے ہیں چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے جس کے ہونٹ، جس کے چونچ لال لال ہوتے ہیں، بعضوں نے اس کا ترجمہ لال سے کیا. یہ ابو عمیر اور نغیر دونوں مصغر ہیں. امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتبہ ابو زرع سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی صالح بن محمد جزرا کو محفوظ رکھتے، وہ ہمیشہ ہم کو ہمیشہ ہی ہنساتے رہتے تھے، موجودگی میں بھی اور غائبانہ بھی. میں نے وہ خط لکھا کہ محمد جوہری کے مرنے کے بعد ایک سال حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھے، ان کو محمد کہا جاتا تھا، انہوں نے حدیث پڑھائی تو کہا یا آغا امیر ما فعل البعیر، دونوں کو مکبر کر دیا اور نغیر لال یا بلبل کو بعیر بالبعیر موحدہ اونٹ بنا دیا. بھلا چھوٹا بچہ اونٹ سے کہتے گئے. اور اسی طرح آپ نے حدیث مسلم سنائی لا تصحب الملائکہ رکبتن فیہا قلبو ولا خرس، جرس بالدین کو خرس بالخا کر دیا. انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ کتے کے مناسب خرس کی تعلیم دیتا ہے، اور اس طرح کی تصحیفات بہت ہیں لوگوں میں، وقت ضائع ہوتا اگر نہ تمہیں بہت سی تصحیفات اور تعلیفات سناتا، کوئی کیا کرتا ہے کوئی کس طرح کرتا ہے. چلیے کتاب لکھی ہے، اس کا نام کتاب الخمفاء، بڑی محنت ہے اس کے لیے. بیچاروں کو ہمارا زمانہ نہ ملا ورنہ آتے، اور دو چار مرتبہ آپ لوگوں کو دیکھتے، آپ کے کلمات عجائبات سنتے اور آپ کی باتیں سنتے، اور بہت بڑی کتاب موٹی سی بیٹھ کے ایسے ہی لکھ دیتے. اس میں عادل جاہل کے واقعات بھی شامل ہو جاتے، پھر ایک شاب بن عجیب بن. چلیے بنا گڑیاں، اس سے معلوم ہو گڑیوں سے کھیلنا جائے. انبیاء ابن حل جواب کے قائل قاضی آدمی بھی جمہور علماء سے نقل کیا، لیکن بہت سے علماء امام بیہقی قطابی ابن جوزی منذری وغیرہ کہتے ہیں ابتدا کی بات ہے صورت حرام نہیں ہوئی، اور جب صورتیں حرام ہو گئیں تو پھر اس کی اجازت نہ رہی. مگر جو لوگ جواب کے قائل کہتے ہیں وہاں کوئی پوری صورت نہیں ہوتی تھی، بس ایسے کپڑے لپیٹ لیے جاتے تھے گڑیا بن گئی، اور اس سے مقصود لڑکیوں کو امور خانہ داری سکھانا ہوتا تھا. چلیے يقربون يرسلون ينقلعن ہو يتغيرن حضور کو دیکھ کے چھپ جاتی تھی. چلیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ دل جوئی کا معاملہ کرنا چاہیے. مدارا باب مخالف کو مثبت کر ان سے محفوظ ہے جس کے معنی دفع کے ہیں. لوگوں کے ساتھ مدارا یہ ہے کہ ایسا انداز اختیار کیا جائے جس سے ان کی وحشت دور ہو یا نرم رویہ اختیار کیا جائے. یہ نرم رویہ اگر اس حد تک ہو کہ اس میں انسان کا کچھ وقت خرچ ہو جائے یا کچھ پیسے غائب ہو جائیں تو یہ ہے مدارا. اور اگر اس حد تک پہنچ جائے کہ اس میں آج نہ جماعت کا اہتمام رکھے نہ نماز کا تو یہ مداہنت ہے. اس جو نہ جائے علماء نے لکھا مدارات کی حقیقت ہے بدل دنیا لدی دنیا خرچ کی جائے دین کی حفاظت کے لیے اور مداہنت کی حقیقت ہے بدل دین لد دنیا. آدمی دین کو خرچ کرتا ہے دنیا کی وجاہت حاصل کرنے کے لیے. اول محمود ہے اور اس کا محمود یہ کہتا ہوں افسوس ہوتا ہے. لوگ ہر وقت آتے ہیں میں کہاں تک مسافر کروں, اس لیے میں نے قاعدہ بنا دیا نہ میں طلبہ سے مسافر کروں گا نہ مبلغین سے. چلیے فرماتے ہم لوگوں کے سامنے اپنے منہ چیرتے ہیں یعنی تبسم کے لیے ہونٹ پھیلاتے ہیں صرف دلداری کے لیے ورنہ ہمارے قلوب ان کو لعنت کرتے ہیں یعنی ان کی بدعملی و بد اخلاقی کی وجہ سے ہم نفرت کرتے ہیں. صاحب آئے حضرت کے یہاں میں بہت ان کا احترام کرنے لگی. میرے دل میں خیال کیا ہم قاتل بزرگوں کی چپڑ گئے فرمان ہوئے ان کے جانے کو بالکل جی نہیں چاہتا لیکن مدرسے کی وجہ سے سب کچھ کرنا پڑا. زبان سے میں نے دل نہیں کہا تو بڑے نہیں ویسے میرا دل پڑ لیا تھا. مومن ایک ہی سوراخ سے دو مرتبہ نہیں کسا جاتا ہے. امرت نے باہر جا ہی نے جو امام بخاری کا معاصر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات منتظم میں سے ہے جو حضور سے پہلے کسی نے نہیں کہا. یہ کلام ابن بطال نے بغیر نام لیے نقل کر دیا. ابن حجر اسقلانی نے ابن بطال کے حوالے سے نقل کیا لیکن میں نے کبھی بچپن میں جاہز کا کلام مذکور دیکھا تھا تو میرے پاس بر جاہز کی کتاب نہیں. میں نے اس کے لیے مدرسہ قدیم سے کتاب منگوائی مگر وہ بڑی بوسیدہ حالت میں تھی. ہمت نہ ہوئی تھوڑا کونا پھر ڈر گیا پھر بند ہو. اس کے بعد پھر میں نے اس کی کتاب خریدی غالباً 3500 روپئے. یہی ایک کلمہ صرف مخصوص کرنے کا، اسی کے لیے میں نے کتاب خریدی چلی. معاویہ فرماتے ہیں نئی تجربے پر آ کر جب انسان کو ٹھوکریں لگتی ہیں تب آدمی کھڑی نہیں ہوتا. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ابو عیسیٰ کے نبی سے ارشاد فرمائی تھی. یہ شخص شاعر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کرتا تھا، جنگ بدر میں پکڑا گیا. سب لوگ اپنا فدیہ پیش کر رہے تھے، اس نے اپنی غربت کا اظہار کیا اور دیکھا میری بچیاں ہیں، آپ کو رہنا دے چھو. اس کے بعد میں مکے پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر کرنے لگا، آپ پر اعتراض کرتا، اشعار میں حلو کرتا، جنگ عہد میں پھر پکڑا گیا، پھر لگا عذر پیش کرنے. آپ نے فرمایا لا تمسحوا عارضین وتقول خدعت محمد مرتین، اور فرمایا اس کو ختم کر دو. اسی وقت آپ نے فرمایا تھا لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں دسا جاتا. اس جملے کے مطلب میں اختلاف ہے کہ آیا اس کا مقصد کیا ہے. اس میں علماء کی پانچ اقوال ہیں. امام صحابی تو کہتے ہیں اس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ مومن ایک مرتبہ گناہ کر کے دوبارہ گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو گناہ پر وعید معلوم تو وہ سچی پکی توبہ کر لیتا اور نادم ہو جاتا. نمبر دو، امام قیادسی فرماتے ہیں مقصد یہ جب کسی آدمی کو دنیا میں ایک مرتبہ کسی جرم پر سزا ہو جاتی اللہ کے یہاں دوبارہ اسی جرم پر سزا نہیں. نمبر تین، مومن آخرت کے معاملے میں دو بار دھوکہ نہیں کھاتا. نمبر چار، ابو عبید القاسم بن سلام کو مقصد یہ ہے کہ امور دنیا میں آدمی کو اگر ایک جگہ ٹھوکر لگ جائے تو دوبارہ وہاں ٹھوکر کھانے کے لیے نہیں جاتا. یہی امام ابو داؤد کی رائے ہے. انہوں نے اس حدیث پر اگر من الناس کا ترجمہ منعقد کیا. نمبر پانچ، امام قرطبی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے معاملے میں مومن دھوکا نہیں کھاتا، ایک مرتبہ ہی دھوکا لگتا ہے پھر چوکنا ہو جاتا ہے. ان میں جو پہلے دونوں معنی ذکر کیے گئے حدیث کے کا سبب عروج ان کی نفی کرتا ہے، اور اخیر کے جو تین معنی ذکر کیے گئے ہیں وہ سبب عروج کے ساتھ مربوط ہیں، ان میں اور سبب عروج میں کوئی ہونا بال ہوئی حدیث تعلق تو امور دنیا سے ہو، اور جب امور دنیا میں انسان کو چوکنا رہنا مطلوب ہے، ذرا نقصان ہو جانے پر دوبارہ وہاں جانا نہ چاہیے تو امور دنیا دین میں بھی یہی بات مطلوب و مقصود ہوگی. اب تو یعنی مہمان کا میزبان کے ذمہ حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ جب مہمان آئے تو اس کی میزبانی کی جائے، اس کے کھانے پینے کی فکر کی جائے. مہمان کو کی ضیافت کرنا اسندسری امام احمد ابن جریر تبری امام احمد ابن حضر ظاہری کے یہاں واجب ہے ایک رات ایک دن. ابن حضر کہتے ہیں اگر مہمان کی اگر میزبان ضیافت نہیں کرتا تو زبردستی اس سے وصول کر لے یہ اس کا حق ہے واجب ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں ضیافت سننا وجود کے قائل حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور جمہور علماء ان احادیث سے اصلاح کرتے ہیں جس میں اکرام زید کا حکم ہے. یہ اپنے انداز سے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اکرام زید امور مسمومہ میں ہے اور عقبہ کی روایت کو اضطرار پر محمول کرتے ہیں. اور بعضوں نے کہا بعض مالکی ابو الحسن رحمی کہ یہاں آپ کے زہر سے مراد یہ ہے کہ آدمی یہ کہہ لے کہ آدمی بڑا وکیل ہے کنجوس ہے یا آدمی بھگوان کی خیر خبر نہیں دے. اس کے بعد یہ سن لو لفظ غیب کے معنی اردو میں تو مہمان اور ہندی میں پاہن ہیں لیکن مہمان کہتے کسے ہیں؟ حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ سے دیوبند کے طالب علم نے سوال کیا تو حضرت نے قدر توقف کر کے فرمایا آدمی جس کو اپنا مہمان سمجھے اور میں بھی وہاں تھا مجھ کو اس وقت حدیث کے الفاظ مختلفہ مستحضر نہیں تھے اس لیے میں کچھ نہیں بولا. حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے مہمان وہ شخص جو میزبان ہی کے ملنے کے قصد سے آئے. حضور نے جہاں فرمایا لذت کا آلے کہا تھا وہیں فرماتی لذور کا آلے کہا تھا. ذور مصدر زائر کے معنی تمہارا ذور یعنی جو خاص تمہاری زیارت کے لیے آئے اس کا تم پر معلوم و مہمان وہ ہے جو خاص تم سے ملنے کے لیے آئے. یہ نہیں کہ آئے شہر میں اپنے کام سے یا ادھر ادھر جا رہے تھے اپنے کام سے اور آپ کے پاس پہنچ گئے. یہ مہمان نہیں ہے صورتاً مہمان ہیں. یہ تو اپنی مصلحت سے چل رہے ہیں. ماں آنے غور غور وہ گہرا پانی ہے وہاں تک دور میں پہنچ پائے چلی مغارا مغارا غار چلی تزاورو تزاورو تیرمن زور تزاورو کتراتا ہے سورج بات کہتی یہ زوری سے معقول اس کے معنی مرل کے ہیں مہمان کو زائر زور اسی لیے کہتے ہیں کہ میزبان کی طرف مائل ہوتا ہے چلی امیلو چلی امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ جب مہمان آئے تو میزبان کو اس کا اکرام اور اس کی خود خدمت کرنا چاہیے اکرام و خدمت دونوں محدود ہیں. طبرانی نے اوائل میں حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے اول من اضاف لضیافہ ابراہیم علیہ السلام. امام مالک نے سعید بن مسیب سے نقل کی ہے. امام بخاری نے آیت پر اشارہ کیا ہے کہ ابراہیم اپنی زینت کو اکرام کرتے تھے اور ان اللہ نے مقام مدح میں ذکر کیا. جائز تو یومن میں تھوڑا سا پیچھے کرو اس کا جائزہ ایک رات ہے. جائزہ کی تفسیر میں علماء کے تین اقوال. نمبر ایک, امام خطاب فرماتے ہیں کہ مہمان آئے پہلے دن عام ایام سے اچھا کھانا کھلایا جائے اور باقی ایام دو ایام میں معذرت دیا جائے. یہ پہلے دن کا جو کھانا ہے اس کو جائزہ کہا جائے گا. نمبر دو, ابو عمیر القاسم السلام فرماتے ہیں ضیافت میں تو وہی ضابطہ ہے پہلے دن ذرا خصوصیت کا اہتمام کیا جائے, باقی دو دن محاور پیش کیا جائے اور جن مہمان جانے لگے تو اتنا کھانا ساتھ کر دیا جائے جو مسافر کے لیے ایک دن کافی ہو جائے, ایک دن اقرار. نمبر تین, آپ جتنے اگر کہتے ہیں اگر مسافر قیام کرتا ہے تو اس کا آپ کے ریاست اسی تفصیل کے ساتھ جو ذکر کی گئی تھی, اور اگر قیام نہیں کرتا تو پھر اس کو اتنا کھانا دے دیا جائے جو ایک رات ایک کا دن کے لیے کافی ہو جائے. چلیے اس لیے یقینا چاہیے حتیٰ حد ضرور تنگین ڈال کام کے زیادہ ٹھہرنے سے میزبان کو ذیق ہوتی ہے, دل میں خیال آتا ہے, کبھی زبان سے بھی کہتا ہے جاتے کیوں نہیں. یہی ہے تحریر. چلی اس کو تم آرام کرو. چلیے مقصد یہ ہے کہ مہمان کے آنے پر اس کے لیے کھانا تیار کیا جائے اور تکلف کیا جائے. ہمارے وقت میں تکلف کا مطلب کچھ اور ہے اور عربوں کے ہاں تکلف کچھ اور معلوم ہوتا ہے. ہمارا وقت یہ ہے کہ کھانے کا ذرا اہتمام کیا جائے, عام جان سے اچھا کھانا تیار کیا جائے. عربوں کے یہاں تکلف یہ ہے کہ کھانا اگر موجود نہ ہو تو اس کو تیار کیا جائے. بخاری نے اسی لیے سنو دام کا لوگ پہلے ذکر کیا ہے. اور یہ جو میں نے بات کہی ہے سلمان فارسی کے ایک اثر سے سمجھ میں آتی ہے. امام بخاری نے تاریخ قدیم میں ایک روایت نقل کی ہے. سلمان کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نتا کل فل سے ماں رسن و مقدمہ ماں حضر. ماں حضر کا تکلف سے تقابل یہ بتاتا ہے کہ تکلف کے معنی تلیہ کھانا تیار کرنا. اس کے بعد یہ سمجھو کہ بخاری نے ایک ترجمہ کے منعقد کیا اور ایک ترجمہ دمان منعقد کیا ہے. اب رجب تکلف تان لے اخبار یہ تکرار تو نمحل کے اختلاف کی وجہ سے آیا ہے. وہاں دمان کی مناسبت سے ترجمہ آیا ہے, یہاں آداب کی مناسبت سے. اور حضرت شیخ فرماتے تھے اس ترجمے کا تعلق اخوان حاضرین سے اور اس ترجمے کا تعلق اضیاف مکرمین سے ہے. چلیے سند و متن سے کتاب سومیات کے پیچھے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مہمان کے پاس غضب اور جزا فضا مکروہ ہے. اس سے مراد وہ غضب اور جزا فضا ہے جو مہمان کو کھانے سے مانا جائے, جیسے صدیق اکبر کی ناراضگی سے مہمانوں کو ناراضگی ہے اور انہوں نے کہہ دیا جب تک آپ نہیں کھائیں میں نہیں کھاؤں. اور اگر ایسی ناراضگی ہو جس کا مہمانوں سے تعلق ہو تو کوئی حرج نہیں. جیسے صدیق اکبر عبد الرحمان پر ناراض ہوئے تھے کہ اب تک تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا. چلیے وہ منزل نا منزل کہاں پر ہیں. چلیے اگر آپ تو کھائیں گے نہیں تو ہم صدیق اکبر آپ ناراض ہوں گے, ان سے ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا. چلیے اگر میزبان سے کہہ دے جب تک تم نہیں پاؤ میں نہیں پاؤں گا تو اس کو یہ پہنچتا ہے. اس لیے کہ بعض وقت مہمان کو تنہا کھانے میں تکلف ہوتا ہے, لیکن اگر بے تکلف مہمان ہو تو پھر میں اس کے سامنے کھانا رکھ کر سارے مہنگے اپنے کام میں سکتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الاتمہ میں اس مقصد کے لیے باغمن اضاف رجول الا تعمل وله عمل هو الى عمله مستقل ترجمہ منعقد کیا. چلیے کتنی بار یہ جو ہے ابھی سال میں کتاب اس طرح سے آنا شروع ہوئی ہے بے شرم کنی کا. مقصد یہ کہ جو آدمی بڑا ہے اس کا اکرام کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیر القبر بڑے کو حاضر کرو. تقریم کبیر معمورات اور مقاصد شریعت میں سے ہے. اور یہ فرماتے ہیں وہ یوگتا اکبر و بالکلام و سوال, اور اکبر ہی بات چیت اور سوال میں ابتدا کیا جائے گا, یعنی اسی سے پہلے بات چیت کی جائے گی, اسی سے پہلے سوال کیا جائے گا. امام بخاری نے اس مقصد پر بھی قد القدر سے استدلال فرمایا ہے. اصل دعویٰ یہ ہے کہ اگر سارے حاضرین اور ساتھ میں مساوی اور کوئی ایک قبیل سن ہو تو قبر سن کی وجہ سے اس کو مقدم کر دیا جائے گا, لیکن اگر اوصاف مطلوبہ میں قبیل سن سے کوئی شخص فارغ ہو تو وہ بات چیت کر سکتا ہے اور اس کو مقدم کیا جا سکتا ہے. دیکھو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضور نے فرمایا من شجر کے شجر تن لما برکت ہوں قبر کا صحابہ جنگل کے درختوں کے نام لینے لگے. ابن عمر کے ذہن میں آ گئے اس سے کھجور کا درخت مراد, لیکن ابوبکر عمر کے موجودگی کی وجہ سے وہ نہیں بولے تو حضرت عمر کو افسوس ہوا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ بڑے کی بڑائی کا اہتمام لحاظ کرنا وہ مطالب ہے, لیکن اگر بڑوں کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور چھوٹوں کے پاس تو پھر چھوٹے بول سکتے. اسی طرح سے آپ کو اخبار قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ثواب فوجا وقت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دیت ادا فرمائی. اسی طرح مرتار مسلم میں وارد ہوا, لیکن بخاری کی روایت کی توجہ ممکن ہے, اس لیے کہ یہاں فدیہ دینے سے مراد وہی دیر دینا. چلیے کہ ہر وقت اس کا پل ملتا ہے اور اس کے اور آپ جھڑتے ہیں. یا پہلے کے زمانے میں پت جھڑ ہوتا ہے اور آپ گر جاتے ہیں اس درخت کے اور آپ اس طرح نہیں گرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ حضور ممکن ہے تمہاری اس بات کو سن کر تمہارے لیے علم و فہم کی دعا کر دیتے تو تمہارے کام آتے. چلیے کتاب جہاد میں حجے کی تھی, آپ کو کوئی چیز یاد نہیں بس کی جی کیا ہے, آپ کو توفیق نہیں ہے اصل میں بے سمجھ کر یہ تھے. باب ما یجوز من الشعر والرجز والہدا, یہ تین کلمات میں شعر رجز ہدا شعر باریک اور دقیق اشیاء کے لیے بولا جاتا ہے, اس کے بعد اس کا اطلاق ایسے کلام پر ہونے لگا جو موزون و مقطع اور بالقصد وزن و تختیہ کا اہتمام کیا گیا. ابن قطاع فرماتے ہیں اگر ان تین اوصاف میں سے کوئی ایک وزن مقبول ہوگا تو شعر نہیں کہلائے گا, قافیہ ہو وزن نہ ہو, وزن ہو قافیہ نہ ہو, دونوں ہو لیکن قصد نہ ہو, یہ شعر نہیں ہے. بعض علماء نے اس کے ساتھ یہ بھی پیر لگا دی کہ اسی جیسا اس کے ساتھ ملایا بھی جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے اگر کسی نے ایک پیر موضوع کہہ دیا تو وہ شعر نہیں ہے, اس کے ساتھ دیگر ابیات شامل ہونے چاہیے. ہر رجز بے فکر رائے والی ہے. اس کے معنی میں اضطراب ناپ رجا و ناپا کہلاتا ہے جو کھڑے ہو کے کانپتا ہے. اصطلاح میں رجز و کلام موضوع و مقفع کہلاتا ہے جس جو خاص اوزان کا حامی ہوتا ہے. مکمل نظر میں ہے مرتبہ مستقل کا وزن پایا جاتا ہے. کبھی اس میں سے نصف ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو مشتور کہتے ہیں, اور دو حصہ موجود ہو ایک ثابت ہو جائے تو اس کو منحوف کہا جاتا ہے. رجز میں اختلاف ہے کہ وہ اشعار کی اقسام میں سے ہے یا کوئی مستقل قسم ہے. امام بیہقی فقیہ ابو اللیث سمرقندی اور بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ایک مستقل موضوع مقفع کلام شعر میں حافظ ابو مسل مدینی اور ابن اسیر جزری نے یہی اکثر علماء سے نقل کیا ہے, لیکن معروف یہ ہے کہ یہ شعری کی قسم ہے. یہی جوہری محمد ابن ابی زکریا رازی اور دوسرے حضرات کی رائے. خلیل ابن احمد کے اقوال میں اختلاف, ان سے تین قول نقل کیے گئے ہیں, یہ شعر ہے یہ شعر نہیں ہے. اس کی دو قسمیں مشتور و منحوف شعر نہیں اور راقی شعر. خدا وہ اشعار کہلاتے ہیں جس کو ساربان اونٹوں کو گرمانے کے لیے پڑھا کرتے ہیں اور بہت کھینچتے ہیں. اشعار کہنا اور پڑھنا سب جائز ہے, صرف بات طلب مصروف تعلیم وغیرہ سے کراہت مند ہو, اس لیے کہ بعض احادیث میں تناشد اشعار کی ممانعت وارد ہوئی. جو لوگ عباحت کے قائل ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھے گئے ہیں پر کوئی نکیر ہے, اور صحیح یہی ہے کہ اگر اشعار کا مضمون صحیح ہو اور اس میں غلو نہ کیا جائے تو پھر اشعار مباح, اور یہی حکم رجز کا لیے. خودی خانی بھی جائز ہے, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور خودی خانی کا آغاز مگر ابن نظار کے زمانے سے ہوا, ان کے غلام نے اونٹوں کے ترانے میں کچھ کوتاہی کر دی, انہوں نے ان کے ہاتھ پر چھڑی ماری تو وہ غلام کہنے لگا یا ہدایا یا ہدایا, اور وہ بہت ہی خوش آواز تھا, اس کی وجہ سے اونٹ مست ہو گئے. وما یکرہ منہ, امام بخاری نے ترجمے سے اس بات کو واضح کیا کہ نہ اشعار مطلقاً جائز ہیں نہ مطلقاً مکروہ. بعض وقت اشعار جائز ہیں, اشعار اراجیز خدا, اور بعض وقت مکروہ. اور اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ مضمون صحیح ہو اور اس میں اکثار و غلو ہو, اور اگر ان کا مضمون صحیح نہیں اور اکثار و غلو کیا جائے بے وقت پڑھا جائے تو چلیے. وقول الله تعالى تبعوهم الغاوين لا تولي ان فريقنا قالوا محبسا في كل لحظ يخوضون وبه قال حدثنا ابو لهاب قال حدثنا شيخ بن زيد قال حدثني ابو بكر بن عبد الرحمن بن عمر قال من احد يخبره عن عبد الرحمن بن مسعود بن عبد بن موسى اخبره عن ابي بن كعب اخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشيعه حكمه وبه قال حدثنا ابو لهاب قال حدثنا شيخ بن زيد قال ان من الشعر حكمه بعض الشعر حكمه بوتي يعني امتمان حکیمانہ ہوتے ہیں, اس سے انسان کو نفع ہوتا ہے, علم حاصل ہوتا ہے. جیسے اللہ کل شیء ما خلق اللہ باطل, اللہ کے سوا ہر چیز باطل پناہ ہونے والی ہے. انسان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے, اس پنامت ہونے والے گھر سے دل نہ لگانا چاہیے, باقی رہنے والے گھر کی تیاری کرنا اور اس کی طرف رخ کرنا چاہیے. کیسا پنج والا شعر ہے. حضرت خواجہ عزیز الحسن فرماتے ہیں کل جو کرنا ہے آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. خواجہ صاحب کا یہ شعر ضرب المثل ہو گیا ہے, لوگ جہاں چاہتے ہیں پڑھ دیتے ہیں.